A Most vagy Soha című magyar történelmi kalandfilm 1848. március 15-én játszódik, Petőfi Sándor és a márciusi ifjak részvételével a pesti forradalomban. A forgatókönyvet Kis Szabó Márk írta, Rákai Filip és Szente Vajk közreműködésével, rendezője Lót Balázs. Bár a Nemzeti Filmintézet rekordösszegű 4,7 milliárd forintos támogatást biztosított, a film kritikusai szerint a valós események és a fikció közötti egyensúly hiányzik, és számos történelmi eltérést vagy hiányosságot emelnek ki. Az Index.hu kritikája szerint a film túlzottan patetikus, és nem egyezik a képi világgal. A farkas akció kalandos vonulatait hasonlítják olyan rajzfilmek humorához, mint a Kengyelfutó gyalog kakuk, vagy a Tom és Jerry, ami komolytalannak hat és brutális erőszakhoz vezet. Más epizódokat rendkívül parodisztikusnak tartanak, emlékeztetve a Monty Python filmekre, például amikor von Lederer generális döntetlenre törekszik Petőfivel szemben, annak ellenére, hogy túlerőben vannak. Hadd hozzak egy szinonimát a kurzusfilmre Rákai Filiptől, aki Lentulai Krisztiánnál mondta a következőket, utalva arra, hogy ez nem kurzusfilm, és bárki, aki más gondol, az hülye. Valamely történelmi személyt vagy eseményt a regnáló hatalom szája íze szerint annak aktuális napi politikai érdekeinek alávetve bemutató filmalkotás, mondja Rákai Filip. Vannak, akik bugyut a kurzusfilmet próbálnak belelátni, miközben nem az. Ugyanez a Rákai Filip mondta a következőt, na ennyit a Lipsi kedvenc IMDb értékeléséről, szánalmas kretének vagytok. Még csak ma kezdik vetíteni a mozik, nem is láthatták még Haladárék, de a független objektív értékelések 89%-a már is egyest ad a filmnek. Egy nyelvtársak legalább estig várhattatok volna. Szánalmas kretének független objektív eltársak. Na most... Ha definíció szerint nézzük, akkor lehet, hogy igaza van, de azon kívül pedig, aki nem látja bele azt, hogy itt mi történik ebben az országban, amikor Orbán Viktor március 15-én a következőket mondja. Európa ma nem csendes, Európa népei ma Brüsszeltől féltik a szabadságukat, épp úgy, mint Petőfiék idejében. Mondok még egyet. Petőfiék óta minden magyar nemzedék számára eljön az idő, amikor dönteni kell, hogy az igazság oldalánál vagy a globális bégetők nyájához kér bebocsátást. Hogy a magyar igazság ösvényén indul el, vagy a Soros-féle baloldal sugárútja felé kanyarodik. Tehát megpróbálom ezt lefordítani. Orbánék a kormánypártiak, ők a márciusi ifjak, az ellenzék az ő ellenségei, úgyhogy igazából megkaptuk a film értelmezését, és pontosan tudjuk, hogy hosszú évek óta minden eresztékből ezt tolják, hogy vannak ők a hazaszeretők, a konzervatívok, akik megvédik a magyar értékeket, és vannak a labancok, a Habsburg pártiak, akik pedig az ellenzék. Tehát nem, szó sincs arról, hogy ez egy kurzusfilm legyen, csak éppen folyamatosan a pofánkba kapjuk azt, hogyha mi nem a Petőfi úton járunk, nem úgy cselekszünk, mint a márciusi ifjak, vagyis nem azt gondoljuk a világról, mint Orbán Viktorék, mi abban a pillanatban már is a haza ellenségeivé válunk. Tehát könyörgöm, nem attól kurzusfilm, hogy definíció szerint, ami egy nagyon régen, hosszú évtizedekkel ezelőtt megalkotott definíció szerint az valami vagy sem, hanem hogy ennek az értelmezési keretét Orbán Viktorék nap mint nap a közösségi médián, beszédeken, rádióinterjúkon keresztül folyamatosan a pofánkba tolják. Tehát ezt már igazából leszállították a népnek, hogy ki melyik oldalon áll, és akkor ennek, mint egy vásznaként megmutatják a filmet, hogy na tessék, tőlük kell tartani. Farkasok azok mi vagyunk, akik az ellenzéki oldalon állunk, és most nem hármunkra gondolok. Labancok. Igen. Labancok. Úgy általában. Igen, idegen szívűek. Úgyhogy a pofám leszakad, amikor így pislognak a riporterek, hogy hát, igen, meg Elsimon László is, aki kritizálja egyébként a filmnek a hangjátékait, hogy az kissé túlzó, meg a színészi játékba is beleköd, de azt mondja, hogy valóban nem kurzusfilm, hát szó sincs erről. Én úgy néztem meg ezt a filmet, hogy készen állok szeretni. Én úgy néztem meg ezt a filmet, hogy elvonatkoztatok mindattól, amit amúgy tudok róla. Ez egy liter viszki kell. De akárhogy is, nem kurzusfilm. De ha nem kurzusfilm, akkor mire adta azt a 6 milliárd forintot Orbán Viktor? Orbán Viktor ilyen elkötelezett a nemzeti kultúra iránt, hogy 6 milliárd forintokat csak úgy odaszúr, amiben nincsen politikai haszna. Tényleg? Így ismerjük Orbán Viktort? Az a helyzet, hogy én a legjobb szándékkal ültem le megnézni ezt a filmet, és azzal a reménnyel ültem le, hogy itt most azért a nemzeti kánonhoz valamit ez a film akárhogy is ez a rendszer hozzá tud tenni. Miért is ne lehetne? A Kádár rendszert utáltuk. Egy sötét diktatúra volt. De az tény, hogy születtek olyan kulturális teljesítmények, amelyeket nem lehet elvitatni, és amelyeknek a nemzeti integritását, vagy a nemzeti gyökérzetét, vagy a nemzeti helyét és szerepét a magyar kultúrában nem lehet kétségbe vonni. A tenkes kapitánya, hogy más példát nem mondjak, eléggé kurucos, eléggé nemzeti, eléggé megfelel a nemzeti függetlenségi hagyománynak, pedig Kádárék idejében készült. És nem kell utálni, meg nem kell okádni tőle, annak ellenére, hogy Acél György kezenyomát bizonyára magánviseli, ahogy minden magánviseli Acél György kezenyomát, ami akkoriban készült. De mégis el lehet ismerni. Én így álltam hozzá ehhez a filmhez, amikor leültem nézni. És elsősorban nem az a bajom vele, hogy milyen fordulatok vannak benne, vagy hogy milyen Akciójelenetek. Igen, nem az a bajom vele, hogy Szendrei Júlia úgy akciózik benne, mint John McClane a Die Hard. Lara Croft akkor már. Jó, akkor Lara Croft, igen. Hanem elsősorban az a problémám vele, hogy a műsoridőnek a 60%-át untam. Egyszerűen untam. Nem kötött le. És nem azért, mert unom az Orbán rendszert, hanem azért, mert... Mondott Lipsi. Hát igen, persze, nyilván el kell osztani 1848-al azt, amit mondok. Figyelj, ez egy nemzeti minimum, bocs, aztán átadom a szót, Rákai Filip mondta, a film egy nemzeti minimum, kellenek olyan ügyek, amiken nem vitatkozunk, bárhogy is szavazunk 4 évente, és bárhogy is gondolkodunk a világról, te most ezt rúgod fel, Robi. A Rákosi rendszerben készült egy nagy propagandafilm, amely ugye az úgynevezett darutólas marxizmus, tehát a nemzeti függetlenségi harcos szimbolikát az osztályharcos szemlélettel ötvöző korabeli ideológia szellemében készítette el a maga nagy 48-as filmjét. Ez ugye a Föltámadott a tenger 1953-ban, amelynek I.S. Gyula írta a forgatókönyvét, a rendezője, aztán Ranódi László volt, Görbe János játszott a Petőfit, a Szovjetunióból Pudovkin, a zseniális rendező, az egész rendezés elmélet és vágás teoretika megújítója érkezett szakmai tanácsadónak. Tehát önmagában az egész koncepció az egy szimbolikus politikai állatorvosi ló volt, de mivel külön-külön egyébként kiválóan felkészült emberek, mondhatni vagy zsenik, vagy a zseniséggel határos művészek tették oda magukét, azért mégiscsak mai napig is nézhető film. Na most itt egyébként azt láthatjuk, hogy ez a Most Varsóa című Petőfiben, hát mondjuk úgy, hogy Szente Vajk és Rákai Filip nem I.S. Gyula, akkor a Lóth Balázs, akit hát rendezőnek túlzás nevezni, én Balázs István kritikájából idéznék, amit a Régen minden jobb volt Facebook oldalára írt, tehát leforgató szakembernek nevezi, és akkor már mindjárt én történészként hozzászoktam, hogy beszélgetésekben is mindig kényszeresen hivatkozom a szakirodalmat. Hadd olvassak föl egy bekezdést, csak az elejét Balázs István kritikájának. Fájdalmasan emberi pillanat az, amikor a megmondó ember identitásválsága lelepleződik. Amikor napvilágra kerül, hogy a világon semmit nem gondol világról, történelemről és emberi kapcsolatokról. Hogy egyetlen célja a figyelem megszerzése és megtartása. A hangorkán, amit a megbűvölt tömeg hallat megnyilvánulásai után. Rákai Filip és csapata elkészítette a magyar filmtörténet Frankenstein szörnyét, amely azonban soha egyetlen pillanatra sem képes feltápászkodni a boncasztalról. A lopott részekből összefércelt torzónak esélye sincs a szívdobbanásra. És még hosszasan folytatódik, egy új magyar kultúráért című tanulmánykötetben lehetne ez a nyitóírás. Hasonlóképpen gondolom, amit Balázs ír, főleg esztétikai szempontból elemzi ezt a filmet, esztétikailag is megközelíthetjük, meg abból a szempontból is, hogy történelmileg mennyi hamis. Ugye mi a film alapkonfliktusa? Az, hogy Petőfi Zoltán már beszélhessen magyarul, ugye a megszületendő fiú. Na most 1844 óta a magyar királyságnak az államnyelve ugye a magyar, ami felváltotta a latint. Ez 1848-ban már nem tét. A film során nem azért látunk ott német feliratokat, hogy... Hanem mert a lakosság nagy része még németül beszélt. Hanem azért, mert Pest még alapvetően német lakosságú. A 12 pontot is németre lefordítva is kinyomtatták egyébként. És ugye évtizedbe telt, amíg az alapvetően német eredetű polgárság ugye asszimilálódott a magyar nemzeteszme mentén. Most egyébként, ha már Petőfi Zoltán szóba kerül, akkor itt tegyük hozzá, hogy 1848-ban a film szerint nagyon jók lettek a terhességi tesztek, mert ugye december 15-én született, tehát ugye március 15-én fogant nagyjából, de már Szentri Júlia már bejelenti ugye Petőfi Sándornak, hogy ugye gyermeket vár. Na most rengeteg hiba és rengeteg tévedés van a filmben. De érdemes ebbe belekötni? Ebben nem. Na most itt jön az, hogy mitől működik egy történelmi regény, vagy az abból készült film. Na most akkor Lukács Győrnek van egy világszerte hivatkozott és elismert nagy munkája a történelmi regényekről. Azt ír, hogy az a jó történelmi mű, az a jó történelmi regény, ahol a kis ember belekeveredik a nagy történelmi eseményekbe, ahol jelen esetben a Petőfiéknek a küzdelme az a történelmi háttér lenne, és van egy szereplő, aki belekerül kis emberként ebbe a nagy történelembe, a mikro és a makro szint összekapcsolódik, mint egy ilyen dialektikus feszültségben. És ez megadja a lehetőséget, hogy mivel egy névtelen van, egy kitalált szereplő, ugye ez megadja a kreatív teret az alkotónak, hogy akármilyen történetet beírjon, kalandokat, bármit. Ugyanakkor mégis benne van a történelemnek a sodrása. Na most jelen esetben az, hogy Petőfi tették meg a főszereplővé, ugye ez ahhoz vezetett, hogy percig se izgulhatunk. Mert amikor puskát fognak ugye Petőfire, hát... Tudjuk, hogy mi lesz a meccs eredménye. Jó, de tudjuk, számtalan hogy... filmet ismerünk, most egy se jut eszembe, de ismeritek azt a filmtípust, amikor tudjuk, hogy egy történelmi esemény dolgoz fel, vagy akár egy sporteseményt, ismerjük a végét, mégis izgulunk, mert olyan jól van ábrázolva. Mert van mondjuk dinamikája. Az is egy lehetőség egyébként, hogy egy adott történelmi esemény dolgoznak fel. Most Galileo Galileinek a perét, a legjobb drámaírók dolgozták föl, tehát Bertolt Brechttől Németh Lászlóig rengeteg galilei dráma van. De ott például a párbeszédek úgy vannak megírva, hogy filozófikusak elgondolkodhatnak. Milyen párbeszédek szerepelnek ebben a filmben, te jó ég? Most itt nincsen kitalálva. Álcsuli hatodikosok nem, írták. Igen, ez általános iskolai színjátszókör. Igen, nagyon sokszor van az embernek általános iskolai színjátszókör érzése. És nem is az az érzése, hogy úristen, de béna, mint film, hanem az az érzése, hogy de ügyesek ezek az általános iskolások. Igen. És ez egyen rosszabb, most ha érted. Ez egyszerre akar egy ilyen megrendítő nemzeti eposzt lenni, egy magyarság mérce, ugye a megafonosok már kijelentették, hogy akinek nem dobban meg a szíve, amikor a nemzeti dalt szavalják, az ugye nem is magyar, hát egy ilyen magyarság mércét állítottak. Én ilyet filmben még nem láttam, mint ami itt történik, hogy amikor szavalják a nemzeti dalt, ugye idő után már csak tátogják, lassítva, és a szereplők sírnak. Na most Rákai Filip a saját bevallása szerint ő is sírt. Így jelzi a rendező, hogy hol kell a nézőnek sírnia. És a zene minden helyzetben folyamatosan tudod. Megy a zene. Folyamatosan. Érted? Hülye néző. Most kell meghatódni. Igen, most van drámai szituáció. Igen, van az a szituáció. A rendező a film istene. És ezzel lehet élni, és ezzel lehet visszaélni. És amikor már az az érzése az embernek, hogy facsargatják a zsigereit, hogy legyél szíves, most kell futkosni a hátadon a hidegnek. És amikor nem képes egy történet, és nem képes egy alkotó arra, hogy kiváltsa a katarzist, akkor a legkönnyebb menekülő út mindig a filléres pátosz. És a pátoszhoz kell nyúlni, és a pátosszal kell kitölteni a katarzis hiánya képében tátongó űrt, mint a purhabbal. És itt pontosan ez történik, és vannak olyan kínos pillanatok, amikor egyszerűen kiesel az élményből. Valamennyire bevon magával ragad, ragad a szituáció, és akkor azt látod, hogy fölolvassák a 12 pontot, nem is fölolvassák, hanem egymás után ismétlik a márciusi ifjak, és akkor az egyik azt mondja, hogy nemzeti őrsereg, és akkor a másik folytatja, hogy közös teherviselés. Tényleg, mint egy iskolai előadásban, és a jelenlévők ott a kávézóban futball szurkoló örülést produkálnak a 12 pontnak. Tehát elhangzik, hogy közös őrsereg, és akkor így örül, hogy igen, mintha gólt rúgott volna a csapata, hogy közös őrsereg. És ott az ember azt érzi, hogy úristen, ez egy olyan gesztus, ami a 20. század második felében született. Ezt akarjátok ti visszavetíteni 19. század derekára? És aztán a nagy pátosz és a katartikusnak szánt jelenet után Vasvári Pál úgy beszél, hogy szakítunk, meg nem tudom én, már ilyen horvát ádámi szlenget írnak bele. Én azon gondolkodtam, hogy mit gondolnak ezek az alkotók a magyarságról, és az a megfejtésem az Amerikába jöttem című filmben, amikor Eddie Murphy odakeveredik New Yorkba afrikai hercegként, és felöltözik New Yorkinak. Szívecskés New Yorkos sapka, összes kitűző, mintha egy szuvenír shopban öltöztették volna föl, és ez a kérdésem, hogy vagy ilyen a magyarság tudatuk, vagy azt gondolják, hogy a magyarok többségének ilyen. És én nekem többször eszembe jutott a film közben Tóth Gabi, lehet, hogy szexuálisan frusztrált vagyok, vagy a jó Isten tudja, de szerintem értitek a párhuzamot, hogy az ő matyóhímzéses szuvenírbaba szerepköre lehet, hogy azért nem kap kritikát, vagy azért megy így át egyébként kormányoldalon, mert hogy nekik tényleg eddig terjed a magyarság tudatuk. Ugye az Amerikába jöttem jelenetnél, mindenki röhög, akár fideszes, akár nem, de Tóth Gabi beöltözik ilyennek, és egyszerűen senki nem röhög. A néző érti, még a fideszes is, hogy az ott miért vicces. Ezt itt meg nem akarják érteni, hogy ez miért szánalmas. A dupla gondol miatt. De elkezdene röhögni, de a dupla gondol letilt. Mert tudja, hogy ebben a helyzetben a röhögés az önmagad kirekesztése a nemzetből. És én számomra az a megfejtés, hogy számukra tényleg ez a magyarság tudat. Tehát, hogy nekik ez a magyarság tudatuk, kiüresedett, gicses, szirupos, nem valódi. Ugye a párbeszédekről már beszéltünk, hogy azok ilyen falusi szőnyegre hímezhető közhelygyűjtemény. Nem tudom, hova kellett 3 forgatókönyvíró egyébként ez az általános iskolai színvonalú klisé-gyűjteményhez, de mindegy. Nekik ez a magyarságuk, akinek pedig ez a magyarsága, tehát hogy ennek nincs gyökere, nincs egyedisége, nincs színe szaga, és ők valóban ezt élik meg, akkor én tényleg csak arra tudok gondolni, hogy ők a nézőt nézik le. Tehát ha ezt ilyen módon ábrázolják, és nincs tudásuk arról, hogy mi az a valódi magyarság, hanem számukra tényleg ez ilyen felszínes cucc, akkor ők tömegfilmes gondolkodással azt mondják, hogy az ostoba magyar, aki csak bambulni megy be, megy popcorn zabálni, megy be a moziba, az ennyit él meg a saját magyarságából. Ők nézik le a saját közönségüket és szavazótáborukat. Nem gondolom, nem lenézik. Ők egy más minőségű magyarságtudatot gyártanak. Arról van szó, hogy őnekik nincsen szükségük arra a magyarság tudatra, amelyik a magyar kultúrából, a magyar irodalomból, a magyar történelemből meríti a magyarságát. Nekik olyan magyarság tudatra van szükségük, amelyek nemzeti sztereotípiákból, a kisüstiből, a kalocsai mintából, a székelykapuból, olyan sztereotípiákból, egyrészt sztereotípiákból, másrészt sportolók teljesítményéből, sportsikerekből, illetve musicalekből. És a musicalek által felvillantott élménykapaszkodókból ácsolja-tákolja össze a magyarság tudatát. Az a helyzet, hogy más... Nem? Igen. Pontosan. Nem musical, pontosan. Operett. Igen. A musical műfajban vannak azért minőségi alkotások, az operett meg önmagában egy. Igen, de tulajdonképpen a musical, az operett az nem más, mint a musical Bécsben és Budapesten. A musical meg nem más, mint az operett a Broadway New Yorkban. Ja, meg a Soho-ban, Londonban. Véd meg a műfaj. A Csárdás királynőről írták 1916-ban, hogy a világ két dologtól hangos, az ágyuk dörgésétől és a Csárdás királynő sikerétől. Egyikre se lehetünk büszkék. Egyébként az az érdekes, hogy a Csárdás királynő először Bécsben mutatták be, ott ugye Szilvia Varescu-nak hívják a főhőst, aki román, és amikor Magyarországon bemutatták, akkor a román főhősnőt, a Szilvia Varescu-t lecserélték Tiszadodai Verecki Szilviára, mert hogy a magyar közösség nem fogadta volna be a román főszereplőt. És itt egyébként ennek kapcsán a Most vagy soha című filmen is végig gondolhatunk, hogy miképpen néznénk ezt a filmet, vagy azok, akiknek dobban a szíve, és katarzist élnek át, hogy ez milyen katarzis, hogy amennyiben a magyarokat végig a filmben lecserélnénk szlovákokra, akkor miképpen hatna? És itt jön be az, hogy ez a nemzeti mérce, vagy ez a nemzeti pátosz, ez ugye nem esztétika. Faludi György meséli ezt a történetet, aztán a Pokolbeli vígnapjai mután című kötetében, hogy ugye 56 után emigráltak Londonban, és próbáltak összeállítani egy gyűjteményes kötetet, ami bemutatja a magyar irodalmat a világnak, vagy a nyugatnak. És elkezdték nézni, hogy milyen verseket válogassanak be a kötetbe. Mi az a vers, ami jelent valamit mondjuk egy angolnak? És arra jutottak, hogy az a vers, amiben, hogyha Magyarországot lecseréljük Bulgáriára, az már nem jelent nekünk semmit se, az értelmezhetetlen, az befogadhatatlan, azt nem lehet adni. És ebben az esetben is, ugye itt a film végig arra próbál megépíteni, hogy ez a talpra magyar híja az, már az óvodáskorban elsajátított ilyen nemzeti érzelmekre hat, amik egyébként fantasztikusak, tehát Petőfi egy elképesztő nagyság volt, de itt ez egy visszaélés Petőfivel, és erre a Drucker nacionalizmusra épít maga az egész. Sovinizmus. Több volt az örülés, az a futballszurkoló örülés önmagánál. Az egyfajta jelzés volt, hogy úgy örülünk a 12 pontnak, mint 12 gólnak, amit rúgtunk Bécsnek. Igen, és ugye mit tudunk meg egyébként Petőfiről? Ez már oda vezet, és akkor ennek még tartsunk akkor egy kis vitát, hogy a Petőfinél a magyar szabadság miképpen kapcsolódott össze a világszabadság ügyével. Hogy Petőfi nem csak a piros-fehér-zöld trikolort emelte magasba, hanem képzeletben egyébként a vörös lobogót is. És Petőfinél nem abból táplálkozott a magyarság és a nemzeti büszkeség, hogy én magyar vagyok, mert magyarnak születtem, akár egy Orbán Viktor beszédben, hanem azért én magyar vagyok, és a világszabadságért vívott küzdelem frontján, első vonalában megyek. Az én magyarságomat az reprezentálja, és engem azt tesz büszkévé, hogy a világ népei szabadságáért én a magyar véremet hullajtom. Ennek megfelelően az én magyarságom nem egy hely, ahova megérkeztem a születésemmel, hanem egy hely, ahonnan kiindultam, és ahova megérkezünk, az a világ népeinek a szabadsága lesz, mert nem önmagamért vagy önmagunkért, nem soviniszta módon akarom a szabadságot kivívni, hanem mindenkinek kivívom magunknak, és aztán szétosztom a világ népei közt. Vannak olyan pillanatok a filmben, amiken így az ember visszahőköl. Például az, hogy a filmben, aminek egyébként ki kell emelni az erényeit is. A nagyon sok pénz látszik, hogy költötték el, és mire költötték el azt a Pest-Budát, ami akkor itt volt, itt működött, azt nagyon híven reprezentálja a film, és nagyon híven állítja elő, és mutatja meg, hogy kb. Hogy nézhetett ki ez a város, milyenek lehettek a körülmények, milyenek lehettek a házak, milyenek lehettek az utcák, milyenek lehettek az emberek, milyenek lehettek a feliratok, ugye német nyelvű feliratok mindenhol, de március 15-ének az estéjére elkészülnek a magyar nyelvű feliratok, és lecserélik a német nyelvű feliratokat magyar nyelvű feliratokra. A március 15-e estére elkészültek a magyar nyelvű feliratok, amikre egy nap alatt lecserélték a feliratokat. De tudod, ha ebbe beleállunk, akkor az összes történelmi csúsztatásba is beleállhatunk, ami szerintem de nem ez, jó irány, ez mert ki tudunk vele tölteni egy teljes blokkot. De Robi, de tényleg nem, de szerintem ne ebbe. Annyit volt egy olyan film védelmében, hadd mondjak el, hogy K.L. Csaba mondta, amiről te is beszéltél, hogy ezt a díszletet konkrétan legyártották. Tehát egy olyan díszletet készítettek el, ami hülyen mutatja egy európai nagyváros életét és építészetét a 19. században, és ezt egyébként majd ők ki tudják kölcsönözni külföldi cégeknek, tehát valamennyi vissza fog ilyen módon csorogni a mi zsebünkben, nem? Nyilván. De azzal nincsen semmi probléma. Egyedül talán a kosztiányoltam a ruhákról, az, hogy sárral telehorták, azt hiszem Sopronban készültek részben, hogy az utca jelentek, ott forgatták le, és hogy a sarat odaorták, megteremtették azt a 19. századi közepi városképet, az szép volt. A ruhák, a kosztümök kicsit túlságosan tiszták voltak. Jean-Jacques Annaud, a Rózsa neve rendezője mondta azt, hogy egy történelmi kosztümös filmben a legfontosabb munkafázis a koszolás. Tehát, hogy miután legyártják a korhű jelmezeket, utána azokat elcsupítsák, tönkretegyék, a falakat elkezdjék penészezni, hogy meg visszaadják a korabeli hangulatot. Na most itt azért túlságosan tiszták voltak, tehát itt a koszolás munkafázis azért kimaradt, de egyébként látszódott az, hogy... Összehasogatás ez már. Hova költötték el azt a pénzt? Úgy szép is, meg megvan csinálva technikailag. Szerintem, ami itt nagyon hiányzik, az, hogy valaki rendesen megírt, tehát a történet alapja nincsen. Tehát az, hogy van egy történet, hogy van konfliktus. De rohadt nehéz úgy megírni egy történetet, tudod, hogy a valóságban igazából nem voltak akadályok a Petőfiék előtt, hanem reggel fölkeltek, és tulajdonképpen akadály nélkül eljutottak odáig, ahova akartak. Nem is tudott rá reagálni. Délben haza tudtak menni még szunyókálni egyet a valóságban. Itt tudott. Meg szándékosan dobálják eléjük ezeket a műakadályokat, hogy valami akciófilm feeling legyen. Igen, nem tudott reagálni a hatóság semmire, amit csináltak, ideje sem volt rá. És ezért kellett legyártani egy karaktert, ezt a farkast, akinek semmi köze nem volt a cselekményhez, és még el is hangzik, hogy maga nem létezik. Tehát kiszól nekünk a forgatókönyvíró az egyik szereplőnek a szájából, hogy maga nem létezik, innen is tudja a néző, hogy az a farkas, ez egy fiktív karakter. De az, hogy estére elkészülnek a magyar nyelvű feliratok, ez többet mond önmagánál. Ez azt mondja, hogy kész voltak már a feliratok napközben, voltak már hetek óta, csak a boltosok nem merték kirakni. És március 15-e az, hogy a márciusi ifjak fölmentek a várba a helytartó tanácshoz, aláíratták a 12 pontot, az, hogy elszavalták a nemzeti dalt, az, hogy a múzeumkertben megrendezték a nagy nemzeti élményt, az felbátorította a budapesti polgárságot, hogy kimerje rakni a magyar nyelvű feliratokat. Ezt akarja közölni, ezt akarja sugallni a film. Márpedig hát azért ez, szóval, hogy nem így, nem ettől volt nagy az a nap. Az is szórakoztató, amikor az olaszok átállnak egy kis fratellizéstől, meg ahogy elfordítják a piros-fér-zöld trikolort. Ugye amikor 1870-re megvalósul az olasz egység, akkor Camillo Cavour, ugye a Piemont-szerb miniszterelnök, ugye a Piemont-szerb királyság volt Olaszországnak a Poroszország, ami egyesítette erővel. És azt mondta, most már van Olaszország, most már csak az olaszok hiányoznak. Mert hogy Olaszország regionálisan annyira széttagolt, hogy ott semmilyen nemzetudat nem volt, az egy nemzetépítő projekt eredmény. De a nyelv, mint olaszok nem léteztek. Tehát, hogy 1848-ban Budai Várban egy kis fratelizéstől olasz testvéreink álljatok át hozzánk, akkor hirtelen azok, akik egyébként a Habsburg Birodalom szolgálatában átállnak, ez is hiteltelen, de itt igazából oké, ezt is elfogadom volna. Az a probléma, hogy az alkotói gárda nem döntötte el, hogy akkor itt most egy ilyen Guy Ritchie-től inspirált Petőfi filmet akar-e csinálni, amelyben ugye harcolnak, verekednek. Ahhoz nem volt meg a bátorság, hogy elemeljék a történelemtől, de ahhoz meg nem volt meg az alkotói alázat, meg hogy beleállt. Igen, meg a hűség a történelmünkhöz. Hogy lehetett volna beleágyazzák a történelmet. Hát hogyan? Hát Abraham Lincoln a vámpírvadász. Hát simán. Hát hogyan? Hát hogy ne? Meg lehetett volna csinálni, csak ez. De akkor nincs csak meg az üzenet, tudod? Igen, meg nincs meg a 6 milliárd forint. Az biztos, hogy arra Orbán Viktor nem ad 6 milliárd forintot, hogy Petőfi Sándor a vámpírvadász. Az biztos. Érted? Itt egy, tehát hogy a megrendelés egy nemzeti eposzra szólt, ugyanakkor viszont mind a gondolatgazdaság, mind a szellemi nagyság hiányzott egy nemzeti eposz legyártásához. Viszont ott volt az igény, hogy egy közösség, azért a Filip hol iskolázódott? Hát a Z+-on. Tehát az... Na. Ő ugyanazt a képesítést kapta, amit a Sebestyén Balázs. Hát ki mit hoz ki belőle? Hát mind a kettő milliárdos lett, vagy legalábbis milliómos, igen, nem igen, tudom, hogy el igen, Sebestyén igen, Balázs, de az egyikük igen, de azért nem kell elvitatni, hogy az egyikük a piacon lett, a másikuk meg hát a feudalizmus, a hűbéri alapon lett. Az egyik a hűségéből, a másik az akárhogy is a teljesítményéből legyen az a teljesítmény, akármilyen is. Balázsóból mennyivel szebb meggazdagodni, ugye? Itt most a Sebestyén Balázs... Nem állítom, de az egész biztos, hogy az egyik az reklámpénzekből lett kitermelve, a másik az meg hát a mi adónkból. Hát az egyik egy nem létező személy, egy farkas, nem? Uh-huh. De helyettesíthető bárki. Na most itt a farkasnak meg a von Lederernek a beszélgetése, ugye a farkas nem egyszer, nem kétszer megy raportra von Lederer tábornoknak a hintójába, és akkor ott elhangzik ez a beszélgetés, hogy itt ez a Petőfi, ez csinálja nekünk a balhét. A a rendet, bontja a rendet. És akkor a von Lederer kérdezi, hogy ki ez a Petőfi. És akkor a válasza a farkasnak az, hogy rímfaragó bukott színész. És amikor én ezt meghallottam, lett egy ilyen Rogán Antal érzésem. Ez az Origo stílus. Ez a Rogán Antali kommunikáció. Így ők ilyen módon ebben a hangnemben, ebben a stílusban, ilyen módon interpretálva a politikai ellenfeleiket, számolnak le azokkal, akiktől tartanak, meg akikről listákat írnak. Rímfaragó bukott színész. Ezek ők. Ez Rogán Antal. Ez az Origo. Hát pedig kommunikálnak. Pedig értjük, hogy farkas micsoda a filmben, tehát a brüsszeliták, az ellenzék, a sorosisták, és sorolhatnám, hogy kit képvisel ebben a történetben. Egy érv amellett egyébként, hogy a történelmi tényektől miért nem rugaszkodhattak el annyira. Ugye ebben a forradalomban minden gyönyörűen szépen megy magától. Amennyiben az eszme nemes, és egy karizmatikus figura elégszer elismétli azt, hogy éljen a szabadság, vagy talpra magyar, vagy hogy most vagy soha, akkor minden probléma megoldódik, például az olaszokkal szemben, vagy amikor oda megy az osztrák vezető elé. Ugye a nyugati eszköztár abban hisz, hogy az ukránokat, illetve a ukránokkal szemben az oroszokat, Putyint úgy lehet megállítani, hogy különböző szankciókat vetnek ki, és itt visszautalok egy múlt heti adásra, amiben már erről beszéltünk. Egy olyan népmesét próbál nekünk tálalni Orbán Viktor, amiben Putyin meggyőzhető. Tehát, hogy azt mondjuk neki, hogy tűzszünet, akármennyire is jól állsz, Vladimir, higgyél a nemes eszmében, legyél férfi és bajtárs és jó barát, és igenis hagyd abba innentől a háborúzást. De ezt nem Vladimir Putyinnak mondja, hanem ugye Biden elnöknek, meg ő nyugatot akarja meggyőzni. Igen. De előbb, a propagandában a nyugat az, amely előbb, előbb, nem akar Putyinnak is majd ezt igen, de mondani. Hogy az egészet az ukránok feje fölött, igen. Akik éppen a vérüket ontják, Donyackért és Luhanskért. Minden megoldódik néhány jó szótól. Igen, de az ukránok... Ez egy népmese, ez a naivitás, ez egy népmese írás, ez a mitológiája a Fidesznek. Az ukránoknak semmi közük az országuk keleti részéhez. Erről állapodjon meg Biden elnök és Putyin elnök, hogy arról, hogy Donyeck és Luhansk Oroszországhoz kerüljön, és mi végre újra kereskedhessünk gázzal meg olajjal. És az ukránok meg vegyék tudomásul, hogy átszabták a határaikat, ahogy nálunk Trianonban. Jó, nem akartam ennyire elterelni a témát, csak annyi a lényeg, hogy elég leleményesnek lenned, a tömeget felmutatnod, jól szólnod, magasztos gondolatokat még oda mondani szépen, és akkor nem kell fegyver, hanem akkor tűzszünet. Akkor tűzszünet, és akkor igazából te nyertél. Hogy ez egy hazugság. Tehát ezt a hazugságot építi már hosszú évek óta a Fidesz. Ugye lehet, ezt a lehet, hogy, de még lehet, még az is lehetséges, hogy működne a dolog. És tűzszünetlen. Meddig lenne? Tovább lenne, mint a Krím elfoglalása, illetve a Donyeck és Luhansk lerohanása között eltelt? Hát 48-ban nem jött be. Még Petőfiről kicsit beszéljünk, mert nekem megvilágító volt, amikor Margócs Istvánnak a Petőfi kultuszról szóló könyvét, meg a Petőfi tanulmányait olvastam, mi arról szólt, hogy igazából a Petőfi egy ilyen született zseniként ugye él az emlékezetünkben, pedig elképesztően jól menedzselte magát. Ő volt az első magyar író, aki a versének megjelentetésére, kizárólagos megjelentetésére nagyon jó fizető szerződést kötött, ugye a Vaut Imre, Vöröspest divatlappal, mert Petőfi szerződést kötött vele, hogy ő ezeket a verseket nem fogja máshol megjelentetni. Tehát kizárólagos. Ő volt az első az, aki ugye Csokonai még gyakorlatilag még a tüdőgyulladás vitt el, de hogy egyébként állandóan megjelentési gondokkal küszködött, mert nem tudta, hogy eltartatni magát. A későbbi nagy írók még a romantika korában is jellemzően birtokosok voltak, Berzsenyi és mások is. Petőfi volt az első, aki meg tudott élni hivatásszerűen csak a verseiből, egyébként zseniális volt, minden műfajban alkotott, tehát van bosszú regénye is, horror regénye is. Egy nagyon okos, nagyon jól menedzselte magát, nem csak az a született zseni volt, géniusz. És egyébként az, hogy ő később beáll a honvédseregbe, az nem csak annak köszönhető, hogy a vérét adná a világszabadságért, hanem az, hogy a szabadságharc miatt megszűnt az az irodalmi élet, ahol ő el tudta adni egyébként a verseit, tehát a megéletését vesztette és az egzisztenciáját, és azzal, hogy őt igen magas rangon költői érdemért tekintett el, igen magas rangon bevették a honvédségbe, ő úgy megint fizetést kapott. Arról van szó, hogy ő azért áldozta fel magát, mert ugyanolyan komolyan vette a romantikát, és a romantikus eszményt, és a romantikához tartozó megváltástant, és a megváltásnak a képességét és lehetőségét, mint ahogyan Lord Byron, aki a görögök szabadságáért halt meg. Tehát a Petőfi az végigcsinálta ezt, ez egy romantikus eszmény, hogy jön a géniusz, a zseni, a költő a forradalmár, és a önfeláldozásából egy magasabb rendű világ születik. Tulajdonképpen a kereszténységben gyökerezik ez a megváltástan, és tulajdonképpen a krisztusi referenciából vezeti le önmagát. És a Petőfi nem akarta megúszni. 26 évesen odadobta az életét ennek a szerepnek. Ennyire komolyan vette a szerepet. És ez onnantól kezdve, hogy az életedet feláldozod, a mindent, amit van, feláldozod érte, ez többé nem szerep. Ez Petőfi. Ez sors. Hadd ez végzett. Erről. Ehhez egy önhipnózis kell szerintetek, hogy valaki folyamatosan újra termelje azokat az ideákat, azt a kontextust, a saját élete köré, azt az aurát, amiben ő megigazulhat, ha az eszmét követi, és azáltal többé válik, jobbá válik. Tehát ez egy folyamatos harc a külvilág nyomásával szemben, amely igyekszik őt visszarántani a jelenbe, és azt mondani, hogy ez nem éri meg, vagy pedig ez magától értetődően ilyen mélyen áthatotta ezeket a művész lelkeket. Messianizmus. Ő hit benne, ebben hinni kell ahhoz, hogy csinálni tud. És ehhez egy lelki alkat is kell. Az Arany János egész életén keresztül bűntudatával küzdött, amiért nem tudott Petőfivé válni, amiért ő erre nem volt képes. Neki nem volt meg a lelki alkata ehhez, és ezzel sajnos a saját pályafutását, a saját pályáját is hát egy olyan irányba vitt el, hogy nem mert később már egy személyes lírát írni, tulajdonképpen csak az őszikékkel tért vissza ehhez, vagy kapott a fejéhez, hogy úristen, feláldoztam az egész pályámat valaminek, ami tulajdonképpen az én önfeláldozásom, az én hosszasan évtizedeken keresztül megvalósított önfeláldozásom, amit a Petőfi a segesvári csatában megvalósított. Tulajdonképpen a Gyulai Pál visszaélt, kegyetlenül visszaélt azzal, hogy az Aranynak volt ez a rettenetes bűntudata, amiért nem tudott. Nem volt képes arra az önfeláldozásra, amire a Petőfi, és a Gyulai azt mondta, hogy azért maradtál életben, hogy te feláldozd magad a nagy magyar eposz megalkotásának. És ő a Buda halálával meg is alkotta ezt a nagy magyar eposzt, mindegy lerúgta a penitenciát Petőfi sírjához, meg a nemzet oltárához, de közben elmulasztotta megvalósítani a saját líráját. És ez egy hatalmas veszteség, mert az Arany Jánosnak óriás költészete lehetett, óriás én költészete lehetett volna, hogyha nincs ez a bűntudat, és a Gyulai nem mondja azt, hogy hoppá, ez a bűntudat, ez egy lehetőség, aknázzuk ki. És aztán az őszikék az már annak a jele, hogy úristen, mit tettem, mint Nicholson ezredes a Hidakvály folyó végén, amikor már úristen, mit tettem, próbálom jóvá tenni még az utolsó erőmmel. Én csak annyit tennék hozzá, hogy Petőfivel kapcsolatban sokszor fölmerült, hogy a gyermekisége. Ugye a gyermeki léleknek nevezték jellemzően azok, akik nem áldozták föl magukat. És Ady Endre írta, hogy gyermek. Ennél nagyobb dicséretet nem lehet mondani valakire, mert a gyermek az, aki őszinte, a gyermek az, aki őszintén hisz egyébként eszményekben, és a gyermek az, aki mindent komolyan vesz. És ugye Petőfi mindent komolyan vett. A cinikusok azok, akik azzal szólják le, meg azzal próbálják érvényteleníteni az áldozatát, meg a hatalmas életművét Petőfinek, hogy a 26 éves koráig egy életművet lerakott. Hát egy ilyen Kurt Cobain. Igen, hogy gyermek. Hogy gyermek, hogy gyermeki. A filmnek a legvégén a legfájdalmasabb élmény, az egész film alatt a legfájdalmasabb élmény volt az én számomra, amikor a film végén felidézzük a nap eseményeit, és visszatekintünk a napra, és akkor mint egy tartalomjegyzék áttekintjük, hogy mi történt a filmben, Miért volt erre szükség? Miért kell a filmnek önmagát lerántania egy ilyen vázlattá végül? Azért ebből látszik, hogy Andy Vajna 2019-es halálával azért mégiscsak volt korábban egy jó ízlésű hollywoodi dörzsölt szakember, aki tudta, hogy mi kell egyébként a nézőknek, mi működik, mi nem. Ugye már az első filmje, ugye a Szabadság szerelemben, ugye 2006-ban, ugye mondták, hogy kell egy 56-os film. No. Andy Vajna azt mondta, hogy az 56 önmagában az nem jelent semmit, ez eladhatatlan Newton. Mi eladható? Egy sportfilm, egy bosszú film, egy bosszú sztori, hogy a magyar vízilabdások visszavágnak 56-ért. Tehát volt benne egyébként, hogy miképpen lehet közönségfilmet csinálni igényesen. Nekem a Szabadság szerelem az nem tetszett, mert egy steril hollywoodi élményfilm volt. Nem tetszett. De azt nem lehet letagadni, hogy egy profi módon legyártott élmény volt. És én, amikor ezt beültem nézni, akkor én abban bíztam, hogy kapok egy szabadságszerelmet, amire azt mondhatom, hogy hát ez túl steril, nem nyilván nem történészeknek készült, de az egyszeri nézőt magával tudja ragadni, ahogyan a hollywoodi referenciákhoz szokott nézőket a szabadságszerelem magával tudta ragadni. Az a helyzet, hogy ez a film ezt a referenciát, ezt a Andy Vajnai referenciát, ezt a globális hollywoodi referenciát, ezt bottal ütette. Nem azzal van a baj, hogy különböző alkotóktól lopkodta össze egyébként ez az alkotói csapat ezt a filmet, hiszen Quentin Tarantino is ugye a filmtörténet egyik legnagyobb tolvaja, hogy így fogalmazzak, ugye egy TK-ban dolgozott, és megragadtak benne azok az elemek, amikből aztán ő a tökéletes filmet megalkothatja, és mégis Quentin Tarantino alkotása valamennyire új lesz. Nem valamennyire, teljesen újjá válik, mondjuk köszönhetően annak, hogy olyan szkripteket, olyan párbeszédeket írt, mint előtte lehet, hogy a filmtörténetben soha senki. Tehát nem ezzel van a gond, hanem hogy biztonsági játékra mennek, ami miután állami pénzről van szó, számomra érthetetlen, hiszen nem a piacról kalapozták össze ezt a lóvét, pontosan tudják, hogy akár a WC-n is lehúzhatták volna ezt a 6 milliárdot, azért jó részét remélem zsebre is tették. Mégis Kabai Barna meseautójának, tehát az újabb típusú meseautónak a karaktereit véltem felfedezni, például a Bajor Imre által játszott karakterben, Emich Gusztávban ismertem rá, akit Nagy Sándor játszott, és ő annyira bántóan karikaturisztikus, hogy engem például ő vett le folyamatosan, minden egyes megszólalása, gesztusa, amivel nevetésre próbálja ingerelni a közönséget, azt szerintem fájóan nem illett oda. Ami számomra mindenképpen pozitívuma ennek a filmnek, hogy az általános iskolai vérunalmas márciusi forradalmi előadásokhoz képest először éreztem azt, hogy ez az ünnep amúgy vagy egyáltalán nem is az ünnep, hanem ez az esemény, ez a nap, ez jelent valamit. Tehát ilyen közel még senki nem hozta hozzám, de mondom még egyszer, hiába voltak egydimenziósak a karakterek, a márciusi ifjak, ugye vagy nagyon vicces, vagy nagyon hallgatag, vagy nagyon csajozós, például Vasvári, de mégis ez az egydimenzió több volt annál, mint amikor emlékszem az Ált suliban, halálosan unatkozva végig kellett hallgatnunk, hogy valaki egy könyvből felolvasta, hogy egyébként mi történt azon a jeles napon. Tehát ezt a feladatát teljesítette. Mégis, ha abból indulok ki, hogy valamit gondolhattak volna ezek az alkotók erről a forradalomról, és pontosan tudom, hogy vannak olyan alkotók Magyarországon, Reisz Gábor, Hajdú Szabos, de még az általam nem igazán kedvelt Herendi Gábort is ide sorolom, vagy éppen Tilla Tilla. Tehát olyan alkotók, akik tudom, hogy valami szint, valami ízt, valami gyökeret tudnak beleverni ebbe a filmbe, vagy ebbe a történetbe, ők folyamatosan parkolópályára vannak állítva. Tehát úgy fogalmazott Gelencsér Gábor, hogy egy magyar ellenfilmkultúra van kialakulóban, tehát ezek a nagyívű, pátoszos, történelmi, kosztumos filmek megkapják a milliárdokat, ezek az alkotók, akik már letettek valamit az asztalra, és minőségi alkotásokat hoztak létre, nem művészfilmeket, nem befogadhatatlan alkotásokat, hanem igen is a magyar sors vagy kiszerűségnek az átélhetőségét kínálva, azok jelenleg tényleg parkolópályán vannak, és nem férnek hozzá a húsos fazékhoz. És ez tragédia. Azért Andy Vajna idejében ez nem billent el ennyire, hanem időnként kiemelkedhetett ezen alkotók közül, akik közül néhányat mondtam, valaki. Ez baj. Emil Zolának tulajdonítják azt a mondást, hogy teli gyomorral nem lehet írni. Tehát, hogyha valaki ennyire megkap egyébként mindent, ott van, és csak veszteni valója van, mint Rákai Filipnek, akkor nem hiszem, hogy kirobban abból valami elemi erejű alkotás. A hűség és a politikai megbízhatóság az ő személyzeti politikájuknak az alapja minden téren. Pont ezen a téren ne lenne. Pont a kultúrában ne lenne. Pont a filmgyártásban ne lenne. Pont 6 milliárd forint elköltése során ne ez lenne. Rábíznák valakire, aki akár tud is filmet rendezni, de politikailag nem megbízható, és ezért elkerüljük a nemzeti gicset, de talán elkerüljük a politikai üzenetet, elkerüljük a hűséget, és főleg elkerüljük azt, hogy valaki, akinek nincsen hozzáadott értéke, semmi mása nincs, mint a hűsége. Hogyha hozunk valakit, akinek tehetsége van, akinek képessége van, akinek víziója van, akinek koncepciója van, aki tényleg ért hozzá, azt nem lehet egyszerűen csak félrerakni, mert ahhoz kötődni fog a közönség. Ahhoz kötődni fognak a nézők. Őt nem fogjuk tudni bármikor lecserélni bárkivel, vagy úgy fogni, vagy úgy tartani, mint egy jószágot. Ennek a rendszernek valójában tehetségtelen, hűséges kliensekre, káderekre van szüksége, a kultúrában éppen úgy, mint a politikában.